ایک نے رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان بیان کی تو دوسرے نے غصے میں کہا، اب کیا میں تمہارے رسول کو گالی دوں؟ اس جملے اور اس کے کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ یہ کفریہ قول ہے اور اس میں واضح توہین موجود، اور ایسی جگہ پر استفہام یعنی سوالی انداز توہین سے مانے نہیں کہ توہین کا دار و مدار عرف پر ہے، اور استفہام یعنی پوچھنا یا مقصود بھی نہیں، چنانچہ اس کی نظیر یعنی اس کی ملتی جلتی صورت فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس طرح ذکر فرمائی، اگر ایک شخص نے اللہ تعالی کا بار بار ذکر کیا تو دوسرے نے اس سے کہا، کیا وہ یعنی اللہ عز و جل تمہارا چچا داد بھائی ہے؟ حالانکہ پوچھ سوال رہا لیکن کہنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی توہین کی، تو جس نے اللہ تعالی کی توہین کی وہ کافر ہو گیا، اور یوں ہی قرآن اور مسجد اور دیگر معظمین کی توہین کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔